पूर्व पक्ष ने अनुमान दे दिया कि आत्मा कार्य विभक्तत्वाद वस्तुत्वाद वा घटवत इति। तो सिद्धांत का आत्मा भी अगर कार्य होगा तो उसका और कोई कारण खोजना पड़ेगा, और कोई कारण नहीं तो शून्यवाद हो जाएगा, और शून्यवाद नहीं हो सकता है क्योंकि प्रमाण इत्यादि का प्रवृत्ति से पहले आत्मा तो है, और इस प्रकार की जो प्रमाण प्रमेय इत्यादि का प्रवृत्ति के पहले रहता है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा। जो आगंतुक है उसका निराकरण हो सकता है, जो स्वरूप है उसका निराकरण नहीं हो पाएगा। तो जो निराकरण करने वाला उसी का तो स्वरूप है, जैसे कह दिया दृष्टांत अग्नि अपना औष्ण्य का निराकरण नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार आत्मा का निराकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मा तो वर्तमान है। इदानीम जानामि और अतीत पदार्थ को भी अज्ञाशीषम, भविष्यत पदार्थ उसको भी ज्ञास्यामि, अतीत अनागत वर्तमान तीनों काल में रहने से इसका निराकरण नहीं हो पाएगा। आगे तथा तो भस्मी भवत्यपि, ये हो गया था भाष्य पंक्ति नहीं कहता ठीक है। एवं स्वतः स्फूर्तित्वाद आत्मा न बाध्य इति उक्त्वा स्वतः सताकत्वाच न बाध्य। आत्मा स्वतः स्फूर्ति अर्थात आत्मा का सिद्धि के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वतः स्फूर्ति स्वयं प्रकाश रूप, इसलिए उसका बाध नहीं हो पाएगा। जो पर प्रकाश्य होगा वो आगंतुक होगा, उसका बाद हो सकता है। जो स्वतः स्फूर्ति वाला है अर्थात स्व प्रकाश है, उसका बाद नहीं हो सकता है। अभी दूसरा है कि स्वतः सत्ताकत्वात्, जड़ पदार्थ सत्ता और स्फूर्ति के लिए अन्य के ऊपर निर्भर करते हैं, किंतु आत्मा इस प्रकार के नहीं है। स्वतः सत्ताकत्वाच न बाध्य इति आह भाष्य में तथा अहम, अच्छा ये पंक्ति हो गया था तथा अहम इदानीम जानामि भाष्य में वर्तमानम वस्तु एव अहम अतीतम अतीततरम च अज्ञाशीषम अहम एव अनागतम अनागतातरम च ज्ञास्यामि इति। अतीत अनागत वर्तमान भावेन जो प्रमेय है वो अन्यथा भवति अपि ज्ञातव्य, ज्ञातव्य अन्यथा हो सकता है, न ज्ञातुर अन्यथा भाव अस्ति सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वात्, ज्ञाता तो सर्वदा वर्तमान अस्मि इस प्रकार की। टीका में इसके लिए कह दिया ज्ञान ज्ञेय और सत्ता व्यभिचारे अपि, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान अर्थात वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान और ज्ञेय इनका सत्ता का व्यभिचार होने पर भी ज्ञातु सदा एक रूपत्वात्, ज्ञाता सर्वदा एक रूप है इसलिए उसका सत्ता का व्यभिचार नहीं होगा। आगे पूर्व पक्ष कहता है कि मातु जीव तो ज्ञातुर अन्यथा स्वभाव, जब तक जिंदा है तब तक जीवित है तब तक उसका स्वभाव बदलेगा नहीं, किंतु मृत स्वतुष्यात मृत हो जाने के बाद उसका स्वभाव सत्ता में कोई परिवर्तन हो जाएगा, इसके लिए सिद्धांत भाष्य में उत्तर देता है तथा भस्मी भवत्यपि देहे, देह का भस्मी भवन हो जाएगा, नात्मनो उच्छेद, आत्मा का उच्छेद नहीं होगा। उच्छेद टीका में दे दिया, उच्छेद विनाश, आत्मा का विनाश तो नहीं होगा। आगे भाष्य में तथा भस्मी भवती अपि देहे, भस्मी भवती च्युति प्रत्यय हो गया, पहले भस्म नहीं था, भस्म हो जाने पर भी देह न आत्मनो उच्छेद, क्यों हेतु कहता है वर्तमान स्वभावत्वात्, जो ऊपर पंक्ति में भाष्य में निर्णय कर दिया वर्तमान स्वभाव, इसलिए जो वर्तमान स्वभाव है उसका अन्यथा स्वभावत्वं वा न संभावयितुं शक्यम्, तो उसका वर्तमान आत्मा सर्वदा वर्तमान ही होगा, मैं था इस प्रकार की नहीं होगा। वो कह सकता है कि अहम बालक आसम, किंतु तो अहम आसम, अहम के साथ आसम का नहीं होगा, अहम के साथ अस्मि होगा। बालक को बोल करके कह दिया तो विशिष्ट हो गया, विशिष्ट का परिवर्तन हो जा सकता है, अन्यथा स्वभावत्वं वा न संभावयितुं शक्यम्। अन्यथा स्वभाव क्या है टीका में कहते हैं अन्यथा स्वभावत्वं मिथ्यात्वं वा संभावयितुं अपि न शक्यम्। अन्यथा संभाव स्वभावत्वं मिथ्यात्वं अर्थात बालक स्वभावत्वं, कहते बालक स्वभाव नहीं है आत्मा का, वो तो अन्यथा हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, मिथ्या अर्थात तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, वो मिथ्या हो जाता है। आत्मा का इस प्रकार की स्वभाव नहीं होगा। आगे टीका में कहते हैं अहम अस्मि इति अनुभव सिद्ध सत् स्वभावस्य बाधक अभावात् इत्यर्थ। अहम अस्मि तो बालक अवस्था नहीं रहता है, युवा अवस्था नहीं रहता है, वृद्ध अवस्था भी नहीं रहता है, किंतु अहम अस्मि, अहम के साथ कभी अतीत भविष्यत काल का प्रयोग नहीं होता है। अस्मि इति अनुभव सिद्ध सत् स्वभावस्य तो सर्वदा सत् विद्यमान है, ये स्वभाव से बाधक अभाव इसका कोई बाधक नहीं है। एवं आत्मनः शून्यत्व निराशेन शून्यता प्रसंग से अनिष्टत्वम उक्तम। आत्मा शून्य नहीं हो पाएगा तो शून्यता प्रसंग जो पूर्व पक्ष कहा था उसका निराश हो गया। आत्मा कार्य हो जाएगा तो फिर शून्यता प्रसंग हो जाएगा, इसका निराश किया गया। ततश्च आत्मनः कार्यत्व अनुमाना भास इत्याह। आत्मा कार्य है ये जो अनुमान दिया था पूर्व पक्ष, ये अनुमान पूर्व पृष्ठ में होगा आप लोगों का प्रतीक था एक नेति। आत्मा कार्य विभक्तत्वाद वस्तुत्वाद वा ये अनुमान सिद्धांत कहता है कि आत्मा कार्य विभक्तत्वात् तो ये हेतु जो है ये हेतु अर्थात दुष्ट हेतु होने से अनुमान अनुमानाभास। तो आत्मन कार्यत्व अनुमान आभास इति आह भाष्य में। एवं अप्रत्याख्य भाष्य में एवं अप्रत्याख्येय स्वभावत्वाद एव अकार्यत्वम आत्मन कार्यत्वम च आकाशस्य। आत्मा का स्वभाव अप्रत्याख्येय कदाचित का नहीं है होने से अकार्यत्वम आत्मनः। पूर्व पक्ष दिया था आत्मा कार्यम, सिद्धांत कहता है कि आत्मा कार्य नहीं है, अपितु फिर क्या है कहते हैं कार्यत्वम च आकाशस्य, आकाश तो कार्य है। टीका में अकार्यात्मनः सिद्धो आत्मनः अकार्यात्मत्वम अकार्यात्मनः सिद्धो तस्य अविद्या सहितस्य तस्य आत्मनः अविद्या सहितस्य उपादानस्य। अविद्या सहित आत्मा ये उपादान बन जाएगा तो अदृष्टादि निमित्तस्य च सत्वात्। अविद्या विशिष्ट आत्मा ये उपादान हो जाएगा और अदृष्ट इत्यादि ये सब निमित्त हो जाएंगे, निमित्त होने से आगे सृष्टि आरंभ हो जाएगा। तो निमित्तस्य च सत्वात् आकाश अनुत्पत्ति हेतु हो सामग्री शून्यत्वस्य स्वरूपा सिद्धे है। आकाश न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् इस प्रकार की कहा था। ये आप लोग देख लीजिए यहाँ का रेफरेंस वहाँ ले सकते हैं, ये था गौणी असंभवात ये जो सूत्र था तृतीय सूत्र गौणी असंभवात। गौणी असंभवात हाँ इसमें ये सूत्र में करीब आरंभ जहाँ हुआ चार पंक्ति के आगे देखिए एक प्रतीक दिया है नास्ति इत्यादि ना, प्रतीक है ना नास्ति इत्यादि ना, उसके आगे आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत् ये जो अनुमान दिया था ये अनुमान यहाँ कहते हैं। आकाश अनुत्पत्ति हेतु तो आकाश न उत्पद्यते आकाश अनुत्पत्ति उसका हेतु दिया था सामग्री शून्यत्वात् तो सिद्धांत ये भी कहता है कि ये हेतु ये स्वरूप सिद्ध क्योंकि आकाश उत्पत्ति के लिए सामग्री शून्यत्व ये नहीं रहता है, वहाँ हेतु दिया था सामग्री शून्यत्वात् आकाश में ये सामग्री शून्यत्व ये हेतु ही नहीं रहेगा इसलिए स्वरूप सिद्ध। पूर्व पक्ष कहता है आकाश में सामग्री शून्यत्व क्यों है, कहते हैं आकाश का कोई समवाय कारण नहीं है इसलिए सामग्री नहीं है, असमवाय कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं है। सिद्धांत कहता है कि ये हेतु स्वरूप सिद्ध है। और दूसरा कहते हैं कि उक्त सत प्रतिपक्ष बाधाच सिद्धांत ये सत प्रतिपक्ष दिया था आकाशो विभक्त विकार विभक्तत्वाद घटाधिपत ये है यावत विकारं तु विभागो लोकवत्। ये सप्तम सूत्र। इसका टीका में प्रथम पंक्ति में टीका जहां आरंभ हुआ, आकाश न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वाद। अच्छा, वो अनुमान को फिर भी इधर दोबारा दे दिया, सामग्री शून्यत्वाद। ये पूर्व पक्ष का अनुमान हो गया, सिद्धांति सत प्रतिपक्ष अनुमान दे दिया, आकाश विकार विभक्तत्वाद घटाधिपत। ये सिद्धांति उसको सत प्रतिपक्ष भी दिया, हेतु स्वरूप सिद्ध हुआ और सत प्रतिपक्ष भी हुआ। सत प्रतिपक्ष बाधाच आकाश से कार्यत्व निरवध्यम, आकाश कार्य हो जाएगा। तो क्यों कहते हैं कि यहाँ उपादान कारण है अविद्या सहित आत्मा, तो ये उपादान कारण होने से आकाश में कार्यत्व सिद्ध हो जाएगा। भाष्य अच्छा कार्यत्व च आगे टीका में अभी सिद्धांत कह दिया कि आत्मा और अविद्या ये दोनों मिलकर के उपादान हो जाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा विद्योर विजातीयत्वात् न आकाशारंभकत्वम इति उक्तम अनुद्य निरस्यति। आत्मा अविद्या ये दोनों विजातीय हैं। वह पूर्व पक्ष कहता है कि सजातीय अनेक द्रव्य मिलकर के एक कार्य बनाएंगे। तो सिद्धांति वहां कहा था आत्मा और विद्या ये अविद्या ये दोनों मिलकर के कार्य बना देंगे। पूर्व पक्ष कहता है कि ये तो विजातीय है, ये विजातीय में इसका कोई संबंध नहीं हो पाएगा। आत्मा विद्योर विजातीयत्वात् न आकाश आरंभकत्वम इति उक्तम, उसका अनुवाद करके निराश करते हैं। ये भी कहा गौणीय असंभवात, उसी में था गौणीय असंभवात, तृतीय सूत्र में ही था। न आकाश से एक जातीयत्वम ये द्रव्य आरंभकत्व, वो अंश दिया था उसी को फिर दिखाते हैं। उदम भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में आरंभ किया था ना, द्रव्य से च एक जातीयम अनेकम से द्रव्य समवाय कारणम, ये जो विचार दिया था वहां टीका में देखिए जो अनुमान दिया था ना, आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वाद आत्मवत, उसी के आगे सिद्धांति कहा था अविद्या ब्रह्मण और सत्वाद हेतु असिद्धि, अविद्या और ब्रह्म मिलकर के आकाश का आरंभ करेंगे। पूर्व पक्ष वहाँ एकदेशी था, एकदेशी कहा था विजातीयत्वेन अनयोर आरंभकत्व योगात, कहा था वहाँ एकदेशी, इसका यहाँ निराकरण करते हैं। आत्मा अविद्या ये दोनों विजातीयत्वात् न आकाश आरंभकत्वम इति उक्तम, अभी उसका अनुवाद करके निराश करते हैं। निरस्यति भाष्य में यत्तु उक्तम समान जातीयम अनेकं कारण द्रव्यं व्यमनो नास्ति, व्यमनो षष्ठ्यंत आकाश का कारण द्रव्यम समान जातीयम और अनेकम ऐसा कोई नहीं है। तत्प्रति उच्यते, तत्प्रति उच्यते प्रतिकूलेन उच्यते तो निराक्रियते, न तावत समान जातीयम एव आरभते न भिन्न जातीयम इति नियमो अस्ति। सिद्धांत कहते हैं समान जातीयम ही आरंभक बनेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, भिन्न जातीय आरंभक नहीं बनेंगे ऐसा नियम नहीं है। न ही तंतुनाम तत्संयोगानाम च समान जातीयत्वम अस्ति, तंतु और तंतु संयोग ये समवाय असमवाय कारण होते हैं पट के लिए, तो यही दोनों ही आरंभक माने जाएंगे, तो ये दोनों कहाँ समान जातीय को हो गए। ये तो एक तंतु हो गया द्रव्य, तंतु संयोग गुण, तो ये द्रव्य तो गुण तो ये भिन्न जातीय हो गया, इसलिए समान जातीय होना चाहिए कारण ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। द्रव्य गुण तो अभ्युपगमा, तो तंतु हो गया द्रव्य और संयोग हो गया गुण। नच और भी निमित्त कारणानाम अपि तुरी बेम आदि नाम समान जातीय तो नियम अस्ति, निमित्त कारण जो तुरी बेम इत्यादि ये सब भी समान जातीय कहाँ हुए। आप कहेंगे पृथ्वीत्व न समान, तो इस प्रकार के पृथ्वीत्व न समान कहेंगे, सिद्धांति कहेगा तब ठीक है वस्तुत्व न मान लीजिए ब्रह्म और अविद्या इस प्रकार की। टीका में सिद्धांति विकल्प करता है किं कारण मात्र से साजातीय नियम हो उत समवाय न, सभी कारण समान जातीय होना चाहिए अथवा समवाय कारण ही समान जातीय होना चाहिए, ये सिद्धांति विकल्प करता है। तत्र आद्यम निरस्य कारण मात्रे साजात्य होंगे, इसका निराश करके द्वितीय शंका करते हैं। कारण मात्र सजातीय नहीं होंगे, जैसे समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण ये सब समान जातीय नहीं हुए, इसका तो निराश करके द्वितीय संकते भाष्य में स्याद एतत् पूर्व पक्ष कह रहे हैं। समवाय कारण विषय एवं समान जातीयत्व अभ्युपगमो न कारणांतर विषय इति। जो समान जातीयत्व कारण में रहना चाहिए वो समवाय कारण विषय को, समवाय कारणम विषय वो यस्य समान जातीयस्य समान जातीयत्वस्य, तो केवल समवाय कारण ही समान जातीय होना चाहिए ऐसे अभ्युपगम न कारणांतर विषय, कारणांतरम विषय वो यस्य समान जातीयत्व अभ्युपगमस्य ये नहीं है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत टीका में कहते हैं किंग समवायिता अवच्छेद, आप कहते हैं कि समवाय कारण जो होगा वो समान जातीय होगा, तो ये समान जातीय समवायिता अवच्छेदक धर्मेण साजात्यम उत सत्वादिना। अभी समवाय कारण समान जातीय होंगे तो समवाय कारण जो होंगे उसमें समवायिता रहेगा, समवायिता का जो अवच्छेदक होगा वो समान होगा, अथवा सकल समवाय कारण में सत्व रहना चाहिए ये कहेंगे। तो जैसे समवाय कारण अगर कहेंगे कि कृष्ण मृतिका और रक्त मृतिका अथवा श्वेत मृतिका तीन प्रकार की मृतिका मिल करके घट बनाएंगे तो सभी में मृत्यु ये रह जाएगा, तो मृत्यु कहेंगे अथवा सत्व द्रव्यत्व इस प्रकार की कहेंगे, ये सिद्धांत क्या है विकल्प का अभिप्राय है। समवायिता अवच्छेद का जिसको समवाय कारण मानते हैं उसका जो अवच्छेद का धर्म होगा उसी जाति को लेकर के साजात्य कहेंगे अथवा सत्व को लेकर के, नाद्य समवायिता अवच्छेद का धर्म है ना साजात्यम, अर्थात तो समवायी समवाय में रहेगा समवायिता उसका जो अवच्छेद का धर्म जैसे मृत्यु इत्यादि ना ये नहीं होगा भाष्य में। तदपि अनेकांतिकम जैसे सूत्र गोवालेर ही अनेक जातीयर एका रज्जुः सृज्यमाना दृश्यते, रज्जु रज्जु का अभी समवाय कारण हो गया सूत्र और गोवाल जो पुराना कंबल से मिलता था ना, आजकल तो लोही आ जाता है, पुराना समय में जो कंबल मिलता था उसमें कुछ सूते का सूती का धागा भी होगा और ये सब रहता था गोवाल गो का बाल, तो सूत्र गोबाले ये तो अनेक जातीय होगा, तो सूत्र में अगर कार्पासत्व रहेगा और गोबाल में इसमें तो अंग पशु अंगत्व रहेगा ये तो भिन्न भिन्न हो गया, किंतु उससे अनेक ये सब अनेक जातीय हो गए अर्थात समवायी कारण का जो कारण था अवच्छेद का समान नहीं हुआ, रज्जु किंतु एक बनता है उसे, इसलिए समवाय कारणता अवच्छेदक धर्मेण कारण में साजात्य ये नहीं हुआ। भाष्य में आगे कहते हैं तथा सूत्रेर उरुणादि भिश्च विचित्र कम्बलान वितन्यते, आजकल का भी जो कम्बल बनते हैं उसका अंदर में सूता रहता है और फिर उसमें ऊन रहता है, विचित्र कम्बलान वितन्यते तो ये भी साजात्य नहीं हुआ। अच्छा अभी टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं नच रज्ज्वादि न द्रव्यांतरम, उपादान से ये कोई द्रव्यांतर नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि हम कहते हैं कि जहाँ द्रव्यांतर बनता है वो द्रव्यांतर का जो कारण होंगे वो कारण में साजातीय रहना चाहिए, यहाँ अब रज्जु कह दिए रज्जु सूत्र गो वालों से कुछ अलग पदार्थ नहीं है, ये तो वही पदार्थ है नया क्या आ गया। सिद्धांत कहता है कि अगर आप रज्जु को सूत्र और गोबाल से भिन्न नहीं कहेंगे तो पटाधेरोपी तथात्व ये पट तंतु से भिन्न क्या है फिर, और पट तो तंतु ही है फिर कहा जाएगा, इस प्रकार की हो जाएगा। इसलिए समवाय कारणता अवच्छेदक में साजात्य ये संभव नहीं है। और द्वितीय द्वितीय अर्थात जितने समवाय कारण होंगे वो सबका साजात्य होगा सत्ता, इस प्रकार के तो सिद्धांत कहता है द्वितीय अस्मदिष्ट, वो हम भी कहते हैं, त तो क्या कहते हैं आत्मा अविद्योर वस्तुत्वेन साजात्यम, दोनों वस्तु है। तो पूर्व पक्ष कहेगा आत्मा वस्तु और अविद्या वस्तु कैसे हो जाएगा? सिद्धांत कहता है कि हम पारमार्थिक व्यावहारिक ये भेद नहीं करते, वस्तु सब वस्तु हो जाएंगे। आत्मा अविद्योर वस्तुत्वेन साजात्याद इतिहास भाष्य में सत्व द्रव्यत्वादि अपेक्षया व समान जातीयत्वे कल्प्यमाने नियम अनर्थक्यम सर्वस्य सर्वेण समान जातीयकत्वात्। सत्व अथवा द्रव्यत्व ये सब को लेकर के अगर आप समवाय कारण में समान जातीयत्व कल्पना करेंगे तो नियम अनर्थक्यम, तो ये नियम व्यर्थ है। क्यों कहते हैं सर्वस्य सर्वेण समान जातीयत्व, सभी तो मतलब ये सत्ता तो सभी में रह जाएगा, कोई भी समवाय कारण हो उसमें तो सत्ता रह जाएगा। तो सर्वस्य सर्वेण समान जातीयत्वात् सिद्धांत समवाय कारण ऐसा नहीं मानता है, वो उपादान कारण कहेगा। तो आप किसी को भी उपादान कारण लीजिए, ये तो समान जातीय हो जाएगा। इसलिए नियम बनाना कि जो कारण होंगे वो समान जातीय होंगे, ये कोई नियम आवश्यक नहीं है। टीका में उपादानस्य साजात्य नियमं निरस्य। तो उपादान में साजात्य, तो पहले कहा था कि कारण मात्र के साजात्य उसका निराश हो गया, समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण इसमें साजात्य नहीं रहा, फिर केवल समवाय कारण में साजात्य वो भी निराश हो गया। अभी दूसरा बात वह कहा था कि संयुक्त अनेक नियमम, संयुक्त अनेक समवाय कारण संयुक्त होकर के कार्य बनाएंगे, जैसे अनेक परमाणु मिल करके द्विअणु को बनाएंगे, अनेक द्विअणु को मिल करके त्रिअणु को, तो संयुक्त अनेकत्व नियम ये भी गौणीय असंभवात उसी सूत्र में दिया था ये बात भी। ओ ये देख लीजिए इसको गौणीय असंभवात तृतीय सूत्र में चतुर्थ पंक्ति में था द्रव्यस्य च एक जातीयम अनेकम च द्रव्यम समवाय कारणम भवति। द्रव्य का समवाय कारण एक जातीयम होगा और अनेकम होगा, अनेक द्रव्य होगा और एक जातीय का द्रव्य होगा, ये जो बात कहा था गौणीय असंभव तृतीय सूत्र में, तो इसका भी विचार आरंभ करते हैं। संयुक्त अनेक नियमम और अद्वितीयस्य असंगस्य अपि आत्मनो अच्छा, इसका भी निराश करते हैं कि जो समवाय कारण होगा वो संयुक्त होगा और अनेक होगा, इसका निराश करते हैं। क्यों कहते हैं अद्वितीयस्य असंगस्य अपि आत्मनः, आत्मा अद्वितीय है असंग है तो भी उपादान बनेगा, उसमें उपादान तो सिद्ध करने के लिए संयुक्त अनेक होना चाहिए कारण, इसका निराश करते हैं। भाष्य में नाप्यनेकम एव आरभते न एकम इति नियमो अस्ति, नापि अनेकम एव समवाय कारण अनेक होना चाहिए, अनेकम एव आरभते कार्यम इस प्रकार की नहीं है, न एकम एक कोई कार्य आरंभ कर नहीं करेगा ये बात नहीं है। टीका में सिद्धांत दिखाता है कि एक में भी कर्म हो करके कार्य आरंभ होता है। टीका में किम आरंभक मात्रस्य अयम नियम उत द्रव्यारंभकस्य, जो कारण होंगे वो अनेक होंगे, ये कोई भी कार्य के प्रति ना द्रव्य कार्य के प्रति, आरंभक जो होगा वो अनेक होगा, ये क्या कोई भी कार्य के प्रति अथवा द्रव्य के प्रति? विकल्प करते हैं, कोई भी कार्य जैसे शब्द एक कार्य हुआ उसका आरंभक हो जाएगा आकाश, वो क्या अनेक है? नहीं है। तो ये सिद्धांत विकल्प करता है, आरंभक मात्र जो होंगे वो सर्वदा अनेक होंगे, अथवा जो द्रव्य का आरंभक होंगे वो अनेक होंगे, ये विकल्प करता है। नाद्य भाष्य में अणु मनस्वर आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमत, अणु में आद्य कर्म होता है, अदृष्ट के चलते अणु में आद्य कर्म होगा, प्रत्येक परमाणु में कर्म होगा। अभी परमाणु में जो कर्म का आरंभ हुआ वो परमाणु एक है, एक परमाणु में कार्य होगा तो दूसरा परमाणु के साथ संबंध होगा, अभी जब प्रत्येक परमाणु में ये जो कर्म आरंभ हुआ उसका तो कारण एक ही रहा, और मन में कर्म होता है तो होने से मन भी तो एक है। अणु मनसोर आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमत, ये तो यहाँ एक ही हुआ। और अणु यहाँ समवाय कारण है कर्म का, मन भी कर्म का समवाय कारण है, मन में कर्म होता है। टीका में द्यणुकस्य ज्ञानस्य च असमवाय कारण संयोग जनकम आद्यं कर्म। द्यणुक द्यणुक का समवाय कारण हो जाएगा परमाणु, और द्यणुक का असमवाय कारण हो जाएगा परमाणु संयोग। ये जो द्यणुकस्य असमवाय कारण, असमवाय कारण हो गया संयोग, संयोग का जनकम ये हो जाएगा परमाणु में आद्य कर्म। इसी प्रकार की ज्ञान, ज्ञान का असमवाय कारण हो जाएगा आत्ममन संयोग, तो उसका भी मन में अभी कर्म होगा, तो ये आद्य कर्म मन में भी होगा। यद्यपि अदृष्टवत आत्म संयुक्ते अणुमनसी आद्य कर्म आरंभ के, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि केवल अणु में अथवा केवल मन में आद्य कर्म नहीं होता है। अदृष्ट बद मतुप, आत्मा में अदृष्ट है, आत्मा व्यापक विभु है, प्रत्येक परमाणु और मन के साथ इसका संयोग रहेगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अदृष्ट वाला जो आत्मा, उससे संयुक्त हुआ अणु और मन, उससे कर्म हुआ। तो अभी आप कैसे कहेंगे कि एक में कर्म हो गया, ये आत्मा का संयोग है ना मन के साथ, तो एक में कर्म कैसा हुआ? पूर्व पक्ष ऐसा कहने से सिद्धांत कहता है कि तथापि यद्यपि अदृष्टवत आत्मा संयुक्ते अणुमनसी अदृष्टवत आत्मा संयुक्ते, समानाधिकरण है अदृष्टवत जो आत्मा तो तस्य तेन संयुक्त अणुमनसी आद्य कर्म का आरंभ को हुए हैं। यद्यपि सिद्धांत कहता है तथापि, अभी यहाँ जो आत्मा का संयोग हुआ परमाणु और मन के साथ, किंतु कर्म कहाँ होगा? मन में और परमाणु में, आत्मा में तो कर्म नहीं होगा। इसलिए कर्म का समवाय कारण जो हुआ वो तो एक हुआ, तो कर्म का समवाय कारण दो नहीं हुआ, सिद्धांति वो बात कहता है। तथापि कर्म समवाय न एकत्वात, कर्म का समवाय हो गया अणु अथवा मन, ये तो एक है। एकत्वाद अनेकत्व नियम भंग, आप जो कहते थे कि समवाय कारण अनेक होना चाहिए, ये नियम भंग हो गया। भाष्य में एक ही को ही परमाणु मनसश्च आद्यम कर्म आरभते न द्रव्यांतरे ही संहत्य इति अभ्युपगम्यते। एक ही को एक एक परमाणु और मनसश्च उसमें आद्यं कर्म आरभते, वो एक एक कर्म प्रत्येक ही कर्म आरंभ करते हैं। न द्रव्यांतरे ही संहत्य, अन्य द्रव्य के साथ मिल करके दोनों होते हैं समवाय कारण, ऐसा नहीं है इति अभ्युपगम्यते। टीका में द्रव्यांतरे ही का अर्थ समवाय, फिर द्रव्यांतरे ही के आगे विराम दिया है क्या? नहीं है। द्रव्यांतरे अर्थात अन्य समवाय कारण के साथ मिल करके नहीं, आत्मा के साथ संयोग हुआ किंतु आत्मा कोई समवाय कारण नहीं है। तो जो सिद्धांत विकल्प किया था, आरंभक मात्र अनेक होना चाहिए अथवा द्रव्य आरंभक, अभी आरंभक मात्र नहीं हुआ, कर्म का आरंभक एक हो गया, अभी द्रव्य का आरंभक अनेक होगा, ये द्वितीय विकल्प। अभी ऊपर पंक्ति में किया था ना विकल्प, कि आरंभक मात्र से अयम नियम हो तो द्रव्य आरंभक, आरंभक मात्र आरंभ करता कर्म का आरंभक एक हो गया, इसलिए उनका नियम भंग हो गया कि आरंभक अनेक होगा, ये नियम नहीं रहा। अभी द्वितीय विकल्प रहा द्रव्य का आरंभक अनेक होगा, इसका अभी दिखाते हैं। ठीक है, द्वितीयम उत्थाप्य सिद्धांत कहता है कि आरंभवाद अनंगीकारेण द्रव्य का आरंभक जो होंगे वो अनेक होंगे। सिद्धांत कहते हैं कि द्रव्य का आरंभ होता ही नहीं, हम लोग आरंभवाद मानते ही नहीं। सिद्धांत कहते हैं आरंभवाद अनंगीकारेण दूषयति, वैशेषिक नया एक लोग आरंभवाद, आरंभवाद कणभक्ष पक्ष। ठीक, भाष्य में द्रव्य इत्यादि न, भाष्य में द्रव्य, हाँ द्रव्यारंभ एव अनेकारंभकत्वम नियम इति चेत, पूर्व पक्ष कहते हैं द्रव्यारंभ, द्रव्य से आरंभ, द्रव्यारंभे, अच्छा सप्तमी हो जाएगा, अनेक आरंभकत्व नियम, अनेक से आरंभ होगा, अनेक आरंभक यस्य, अनेक आरंभक तद्भाव अनेक आरंभकत्व, तो द्रव्यारंभ में अनेक आरंभकत्व ये नियम होगा। तो सिद्धांत कहता है कि न, तो न का अर्थ टीका में न तो अभ्युपगम्यते, द्रव्य का आरंभ होता है यही हम ऐसा स्वीकार नहीं करते, तस्मात न ऐसा नियम इति शेष, इसलिए द्रव्यारंभ में अनेक आरंभकत्व नियम ये नहीं रहेगा। हेतु देता है सिद्धांति भाष्य में परिमाण परिणाम अभ्युपगमत, हम आरंभवाद नहीं स्वीकार करते हैं, परिणामवाद, परिणामवाद कहने से ये सांख्य मत है वेदांति, किंतु आरंभण अधिकरण में परिणामवाद को स्वीकार किया हो, क्यों किया है कहते हैं आगे विवर्तवाद कहने के लिए, परिणामवाद एक मध्यवर्ती अवस्था। टीका में भवेदेश नियमो यदि संयोग सचिवं द्रव्यं द्रव्यांतरस्य आरंभकम् अभ्युपगम्येत, एषो नियम द्रव्य का जहाँ आरंभ होगा वहाँ अनेक आरंभक रहेंगे, ये नियम तभी होगा यदि, भाष्य में संयोग सचिवं द्रव्यम द्रव्यांतरस्य आरंभकम् अभ्युपगम्येत, द्रव्य संयोग सचिव, सचिव सहकारी, संयोग सहकारी द्रव्य द्रव्यांतर का आरंभकम् अगर ये स्वीकार किया जाएगा तो तदेव तु द्रव्यम विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यं नाम अभ्युपगम्यते। सिद्धांत कहता है कि द्रव्य कोई संयोग सचिव द्रव्य से आरंभ होता है ये बात नहीं है, तदेव तु द्रव्य वही मिट्टी ही विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम, विशेषवद मतु विशेष वाला अवस्थान्तर को प्राप्त करता है, वही मिट्टी अब विशेष वाला अवस्था घट को प्राप्त कर गया, घट मिट्टी का है कि विशेष अवस्था, इसको परिणाम वाद कहते हैं, सांख्य वाले कहते हैं, तो विशेष अवस्थान्तर को प्राप्त कर गया, इसी को ही कार्य कह देते हैं। तच्च क्वचिद अनेकम परिणमते मृद बीजादि अंकुरादि भावेन, तो मृद घट रूपेण बीजादि अंकुरादि भावेन, यहाँ अनेक अंकुरों में अर्थात अनेक अवयव है, कहीं ऐसा हो जाता है, और क्वचिद एकम परिणमते मृद बीजादि अंकुरादि भावेन, क्वचिद एकम, अच्छा मृद और बीज ये दोनों मिलकर के अंकुर हो गए, अच्छा क्योंकि बीज से जब अंकुर होता है वहां अनेक बीज से एक अंकुर नहीं होता है, तो एकम परिणाम तो एक शिरादि दे दे, हाँ ठीक है, मृद और बीज ये दोनों यहाँ तो अर्थात ये समवायी कारण यहाँ नहीं है, अर्थात दो द्रव्य मिलकर के एक द्रव्य आरंभ करते हैं, क्योंकि केवल बीज भी अंकुर आरंभ नहीं कर पाएगा अगर उसको जल इत्यादि का सहायता नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ मृद बीजादि अंकुरादि भाव है ना, और क्वचित एकम परिणमते क्षीरादि दध्यादि भाव है ना, इसलिए सावयव द्रव्य का यहाँ विचार नहीं है, क्योंकि नहीं तो क्षीर भी सावयव हो जाएगा, मृद बीज दो मिलकर के अंकुर बनाते हैं, अर्थात मृद वहां सहकारी हुआ, और क्षीरादि में एक केवल क्षीर दधिभाव में परिणत हो जाते हैं, तो वहां पूर्व पक्ष कहता है कि उसमें भी तो डालते हैं, जो सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप नहीं भी डालेंगे कुछ समय के बाद आपने अब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, पहले विचार किए थे, कुचित एकम परिणमते क्षीरादि दध्यादि भावेन, टीका में इसको कहते हैं यतु क्षीर परमाणुषु रसांतर उत्पत्तौ तैरेव द्रव्यारंभ इति, ये नयायिक में भी नयायिक लोग होते हैं ये पिठर पाकवादी, और वैशेषिक वाले होते हैं पीलू पाकवादी, वो लोग कहते हैं आ परमाणु अंतभंग हो जाएगा, तो हो करके उसमें फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं यत्तु क्षीर परमाणु सु रसांतर उत्पत्तु। क्षीर परमाणु, क्षीर आ परमाणु अंतभंग हो गया, उसमें दधि में जैसा रस ये गंध इत्यादि होना है ऐसा उत्पत्ति हो गया। आगे फिर वो परमाणु से दधि का आरंभ होता है, जो वो लोग कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि तो न क्षीर नाशे माना भाव और रसवत दधनो अपि अनेक द्रव्यारंभत्व संभवाच्च। एक द्रव्य रसवत दधि वो भी एक द्रव्य आरभ्यत्व संभवत। तो रस वाला जो दधि है वो एक दुग्ध से बन जाएगा, हम पिठर पाक मानेंगे, क्यों हम पीलू पाक मानेंगे, तो सिद्धांति कहता है इसलिए अनेक द्रव्य आरंभत्व ये नहीं है। द्रव्य और सिद्धांति कहता है कि द्रव्य गुण संकेतस्य पौरुषेयस्य श्रुति अर्थ निर्णय अहेतुत्वाद इति भाव। आप लोग ये जो विभाग करते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय ये सब, ये जो विशेष समवाय ये सब जो संकेत, संकेत अर्थात आप लोगों का विभाग करके शक्ति वृत्ति से अर्थ निर्णय कर देते हैं, ये पौरुषेय है। पौरुषेय होने से श्रुति अर्थ निर्णय के लिए हेतु नहीं बनेगा, ये आपका दर्शन में आप उसे व्यवहार कर सकते हैं, तो श्रुति अर्थ उसके आधार पर नहीं निर्णय हो पाएगा। भाष्य में न ईश्वर शासनम अस्ति अनेकमेव कारणम कार्यं जनयति इति सिद्धांत कहते हैं कि ये कोई ईश्वर का अनुशासन नहीं है कि अनेक द्रव्य मिलकर के ही कारण बनेंगे, कोई कार्य बनाएंगे, ऐसा कोई ईश्वर शासन नहीं है। अतः श्रुति प्रामाण्यात एकस्मात् ब्रह्मणः आकाशादि महाभूत उत्पत्ति क्रमेण जगत जातं इति निश्चीयते। श्रुति प्रामाण्यात, श्रुति प्रमाण है, एकस्मात् ब्रह्मणः आकाशादि महाभूत उत्पत्ति क्रमेण, आकाशादि भूत ये क्रम से जगत जातम पूरा जगत उत्पन्न हो जाएगा इति निश्चीयते श्रुति प्रामाण्य। टीका में पूर्व पक्ष कहता है लोके कर्तुः सहाय दर्शनात् असहायात् ब्रह्मणः कथं सर्ग। ये पहले भी इसका थोड़ा विचार आया था। पूर्व पक्ष कहता है कि लोक में जो कुलाल आदि करता है वो दंड चक्र इत्यादि ये सब सहाय ले करके आगे बनाता है, और ब्रह्म के लिए कोई सहाय अदर्शनात् सहाय सहाय दर्शनात्। लोक में कर्ता का सहाय दिखता है और ब्रह्म में कोई सहाय नहीं है, तो कथम सर्ग इति सिद्धांति कहता है तत्रह। ये पहले विचार हो गया था, तथा च उक्तम उपसंहार दर्शना नेति चेत न क्षीरबद्धि। उपसंहार दर्शनात् उपसंहार मेलन करणानाम उपसंहार मेलनम दंड चक्र ये सब जल ये सब का उपसंहार मेलन दर्शनात्, इसलिए एक ब्रह्म से जगत बन जाएगा न ये नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है उपसंहार दर्शनात् न इति चेत एकस्मात् ब्रह्मणः जगत न उत्पद्यते इति चेत सिद्धांत कहता न क्षीरबद्धि। क्षीर जैसा केवल एक ही क्षीर रहते रहते उसमें विकार हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे टीका में प्रागभाव शून्यत्व हेतुरपि सिद्ध इत्याह। ये भी आया था गौणी असंभवात, वो सूत्र देखिए जो तृतीय सूत्र था। द्रव्यस्य च एक जातीयम अनेकम च द्रव्य समवाय कारणम, उसका आगे पंक्ति हो गया न च आकाशस्य अनेक जातीय तो अनेकम अस्ति अनेक आकाशस्य एक जातीयम अनेकम द्रव्य आरंभकम अस्ति, ये भी नहीं है। आकाश का अनेक द्रव्य कारण है वो नहीं है। तद अभावात्तु तद अनुग्रह अनुग्रह प्रवृत्त निमित्त कारणम दूरम दूरापेतम। अगर असमवाय कारण रहा नहीं निमित्त कारण असमवाय कारण रहा नहीं तो निमित्त कारण भी नहीं बनेगा। आगे पूर्व पक्ष कहता उत्पत्ति मतांश तेज प्रभृति नाम पूर्वोत्तल काल और विशेष संभाव्यते। जो जिनके उत्पत्ति होता है तेज जल इत्यादि का उनका उत्पत्ति होने से पहले और उत्पत्ति होने के बाद विशेष दिखता है। क्या विशेष कहते हैं? प्रकाश आदि कार्य। तो तेज उत्पन्न होने से पहले प्रकाश नहीं था, हो गया तो प्रकाश आगे होगा। न बभो पश्चात भवती इति आगे कहते हैं, आकाशस्य पुनर्न पूर्वोत्तर कालयोर विशेष। जैसे तेज का उत्पत्ति होने से पहले, उत्पत्ति होने के बाद विशेष, इसी प्रकार के आकाश का कोई विशेष नहीं है। इसके लिए टीका में देखिए, जहाँ अवतरणिका दिया था उत्पत्ति मतांचेती दिया था ना उधर, तो वही जो पंक्ति आरंभ हुआ था उत्पत्ति मताम चेती के आगे, मतलब पूर्व का जो अवतरणिका हुआ, प्राग अभाव शून्यत्वाच आत्मवत आकाशो न उत्पद्यते, पूर्व पक्ष वहां का था, उसी को यहाँ निराकरण करते हैं सिद्धांत। यच्च उत्तम आकाशस्य उत्पत्तौ न पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभावयितुं शक्यते इति, ये पूर्व पक्ष का था। टीका में उसके प्राग अभाव शून्यत्व हेतुर अपि असिद्ध, प्राग अभाव नहीं है इसलिए उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, ये जो कहा था भाष्य में उसको कहते हैं। यच्च उक्तम आकाशस्य उत्पत्तौ न पूर्वोत्तर कालयोर विशेष, ये विशेष क्या है? टीका में कहते हैं शब्दाश्रयत्व विशेष, तेज का जैसे प्रकाशकत्व ये विशेष, आकाश का ऐसे शब्दाश्रयत्व ये विशेष। भाष्य में आगे विशेष संभावयितुं न शक्यते इति, न पहले दे देता सिद्धांत कहता कि तद अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? टीका में पहले देख लीजिए, शब्दाश्रयत्वं विशेष आगे टीका में, शब्दादिमान आकाशः प्रलये नास्ति, और उत्पत्ति होने के बाद शब्दादिमान आकाश अस्ति, तो इसलिए उत्पत्ति पूर्व और पश्चात विशेष हुआ सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कहता है कोई विशेष नहीं होता है, तो ये सिद्धांत कहता है होता है। और श्रुति वाक्य भी है, नासिद रजो अनु व्योम इति श्रुते, प्रलय काल में आकाश भी नहीं था। भाष्य में येने वहि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपवद् इदानीम् अध्यवशीयते स एव विशेषः प्रागुत्पत्तेर न आसीत् इति गम्यते। सिद्धांत कहते हैं जिस विशेषण के चलते अब पृथिव्यादि से व्यतिरिच्यमानं भिन्नम, व्यतिरिच्यमानं भिन्नम, जिस विशेषण के चलते, जिस विशेष के चलते पृथ्वी आदि से आकाश को आप भिन्न कहते हैं, नभः स्वरूपवत, स्वरूपवत अर्थात सत्तावान, जिस विशेष के चलते आप आकाश को पृथ्वी से भिन्न कहते हैं, इदानीम अध्यवशीयते, आकाश में ये विशेष है पृथ्वी में नहीं है इसलिए आकाश भिन्न है, स एव, स एव विशेष प्राग उत्पत्तेर न आसीत, आगे दे दिया स एव विशेष, वो विशेष उत्पत्ति होने से पहले नहीं था इसलिए आकाश में भी उत्पत्ति होने से पहले और पश्चात आकाश में भी विशेष आ जाता है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।